6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia. Jest 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Jutro u wojewody lubelskiego spotkanie w sprawie omyłkowego włączenia syren alarmowych w Lubartowie. Szef Pentagonu chwali Polskę za wydatki na obronność. Białystok w świątecznej krasie. Mieszkańców odwiedził Mikołaj z fińskiego Rovaniemi. Użycie syren alarmowych w Lubartowie było wypadkiem przy pracy, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Jak podkreślił wieczorem TVN24, lepiej dwa razy włączyć syrenę w taki sposób, niż raz nie włączyć, kiedy naprawdę będzie zagrożenie z powietrza. Mieszkańców Lubartowa na Lubelszczyźnie wyjące syreny obudziły wczoraj rano. Alarm niedługo potem odwołano, bo nie potwierdzono zagrożenia. W tym czasie dowództwo armii zdecydowało o poderwaniu myśliwców w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jak mówi starosta lubartowski Jan Sławecki, decyzję podjął pracownik powiatowego centrum zarządzania kryzysowego pod presją czasu i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Zareagował w ten sposób, że powiadomił swoich odpowiedników w gminach o potrzebie uruchomienia syren. Po tym, jak dojechał do starostwa i zweryfikował informację Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, informacja się nie potwierdziła. W trybie pilnym ta informacja do gmin została odwołana. Potrzeba być może jest dalnego uruchomienia syren już z poziomu województwa. Wtedy uniknęlibyśmy tej niepotrzebnej kaskady przekazywania informacji, tracenia czasu, no i być może błędów ludzkich. Wojewoda lubelski wezwał na poniedziałek wszystkich starostów i szefów powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. W najbliższych dniach Włodzimierz Czarzasty ma ogłosić swoją kandydaturę na przewodniczącego Nowej Lewicy. Marszałek Sejmu zapowiedział to podczas kongresu wojewódzkiego ugrupowania w Lublinie. To jest ostatni zjazd. 23 tysiące członków w skali kraju, 301 struktur powiatowych, w tym w 250 mamy swoje siedziby. Żywa, licząca się w rządzie partia. Formacja, która razem z PPS-em i z Unią Pracy bierze odpowiedzialność za Polskę. Partyjne wybory na lewicę w przyszłym tygodniu. Szef Pentagonu wzywa do zerwania z utopijnym idealizmem w polityce zagranicznej i skupienia się na twardym realizmie. Pete Hegseth w przemówieniu na Forum Obrony imienia Ronalda Reagana odniósł się do rewizji obciążeń w ramach sojuszów. Pochwalił kraje, które zwiększyły wydatki na obronność, wymieniając Koreę Południową, Niemcy i szczególnie Polskę. Wzmocnione inwestycje wojskowe Warszawy przedstawił jako wzór odpowiedzialnego podziału obciążeń, do którego zachęcał prezydent Donald Trump. Sojusznicy to nie dzieci. Możemy i powinniśmy oczekiwać, że zrobią, co do nich należy, zaznaczył szef Pentagonu. Administracja Donalda Trumpa wczoraj przedstawiła nową strategię bezpieczeństwa narodowego. Dokument opublikowany przez Biały Dom z pewnością wywołał oburzenie wśród wieloletnich amerykańskich sojuszników w Europie ze względu na ostrą krytykę ich polityki migracyjnej i ograniczeń wolności słowa, sugerując, że grozi im perspektywa zniszczenia cywilizacyjnego i podważając ich długoterminową wiarygodność jako partnerów Ameryki, podkreśla w swojej opinii stacja NPR. Biały Dom skrytykował swoich sojuszników w Europie. Jeśli skupiasz się na Stanach Zjednoczonych i znaczeniu słów po pierwsze Ameryka, to interesy zaczynasz od własnej półkuli, mówi sekretarz stanu Marco Rubio. Strategia wzmacnia filozofię America First Donalda Trumpa, która stawia na nieingerencję w sprawy zagraniczne, kwestionuje wieloletnie strategiczne sojusze i priorytetowo traktuje interesy Waszyngtonu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Setki białostocczan wzięły udział w uroczystym włączeniu świątecznych dekoracji na miejskiej choince, ale zanim okazały drzewko rozbłysło, mieszkańcy spotkali się z Mikołajem z fińskiego Rovaniemi. Uwaga, cały Białystok, ogromny powitalny Mikołaja z Rovaniemi! No terve, terve. Po fińsku to jest po polsku cześć. To jest taka fajna tradycja jakby i pokazać dla dzieci, że jesteśmy cały czas takimi małymi dziećmi, którzy jak przychodzimy tutaj, to te dzieciństwo gdzieś tam nas się przypomina, jak nasi rodzice nas gdzieś tam prowadzali, prawda? Ja jestem wiecznym dzieckiem. Pewnie, oczywiście. To fajna zabawa jest. Tańczymy, śpiewamy. Odliczamy, słuchajcie, wszyscy razem, a na koniec nasza choinka rozbłyśnie. Uwaga, uwaga! 3, 2, 1! Świąteczne drzewko z tysiącami lampek zdobi główny plac na rynku Kościuszki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Dzień dobry, choć to nie jest przywitanie, które będzie dzisiaj przychodziło łatwo wszystkim kibicom. Na przykład tym z Zamiedzy, którzy trzymają kciuki za Legię. Ekipa z Warszawy nie dała rady na wyjeździe Piastowi Gliwice, przegrywając 0-2. Ten wynik oznacza, że Legia na dobre znalazła się w strefie spadkowej, z czym trudno pogodzić się Rafałowi Augustyniakowi. No nie dociera to do mnie, bo to nie jest możliwe, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy, ale to, co robimy na boisku, to jak gramy, to odzwierciedla po prostu nasze miejsce w tabeli. Szansa na rewanż z Piastem już za tydzień, kiedy te drużyny rozegrają zaległe spotkanie pierwszej kolejki. A w pozostałych wczorajszych meczach Arka wygrała 1-0 z Motorem, Zagłębie 2-1 z Widzewem, a Pogoń 2-2 zremisowała z Radomiakiem. Grali też za granicą. Nas najmocniej cieszy bramka Mattiego Kesha, która pozwoliła wygrać Aston Villa 2-1 z liderującym Arsenalem. Skorzystał na tym też Manchester City, który 3-0 odprawił Sunderland. W Hiszpanii kanonada Barcelony, która bez udziału Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego 5-3 wygrała na wyjeździe z Betisem. Znowu mecz przegrało Atletico Madryt. Tym razem w Bilbao 0-1 z Atletikiem. W Serie A pewna wygrana Interu 4-0 z Como. Swoje w Bundeslidze zrobił też Bayern 5-0 wygrywając w Stuttgarcie. Mniej powodów do zadowolenia mają nasze szczypiornistki. 22-33 przegrały z Holenderkami i straciły szansę na awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Ten mecz podsumowała nasza obrotowa Aleksandra Olek. Holandia grała bardzo kontratakiem, korzystały z naszych błędów i naszej nieskuteczności w ataku. No na pewno starałyśmy się i przez pewien czas byłyśmy gdzieś tam cały czas w zasięgu. No ale mówię, z nimi wystarczyło 2-3 kontry i gdzieś ten wynik ucieka. Przed naszymi zawodniczkami jeszcze jeden mecz w tym turnieju. Jutro z Austrią o miejsca od 9 do 12. Nieco niżej w swoich wczorajszych startach uplasowali się Maryna Gąsienica Daniel i Piotr Żyła. Pani Maryna była 14 w slalomie gigancie w Tremblon, a pan Piotr zajął to samo miejsce na skoczni w Wiśle. Szansa na poprawkę jeszcze dzisiaj. Przejaśnienia tylko na południu. Nad większością kraju chmury. Na zachodzie, północy i wschodzie możliwe słabe opady deszczu i mrzawki. Będzie od 3 do 7 stopni. Cieplej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 9. Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Sokół. Czytam w Trójce moją pierwszą powieść. Taka tam bajeczka, mordo. Wesołych świąt. Będę punktualnie, mamo. Mam barsz spod barana. Odpisałam mamie. Jasne, odezwę się po świętach. Napisałam do Marty, ale poprawiłam wiadomość na jasne, odezwę się po tym świątecznym cyrku. Dodałam emotikony, bałwana oraz klauna i wysłałam. Po chwili otrzymałam odpowiedź. Wesołych. Wesołych świąt w rotacji około 19.45 od poniedziałku do czwartku. Wojtek Sokół, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan po godzinie 7 w drugiej części muzycznych rozmów. Mamy drugą niedzielę adwentową, jesteśmy w połowie drogi do Bożego Narodzenia. Mówiliśmy o książce księdza Wojciecha Węgrzyniaka Wolność po Bożemu, która tak jakoś właśnie ukazała się u progu adwentu. Serdecznie Państwu polecam. Natomiast grały nam no takie dawne, fajne kawałki jak Po co wolność kultu, czy Kocham wolność chłopców z Placu Broni, czy Wolność Marka Grechuty. Warto wracać do tych evergreenów, tak bym to nazwał. Natomiast teraz, tak jak już mówiłem na początku muzycznych rozmów, będzie spotkanie z muzykiem z Krotoszyna, który ma za sobą bardzo ciekawą i burzliwą przeszłość, o której opowiada także na tej płycie, o której będzie mowa, ale przy tej okazji jak najbardziej słusznie promuje swojego syna, początkującego perkusistę. Mariusz Tryba, dzień dobry. Cieszę się, że się słyszymy. Dzień dobry. Porozmawiamy o płycie Ojciec and Syn. Jest się czym pochwalić. Natomiast wydałeś też taką płytę Kim ja jestem. Utwór bardzo mi się podoba, ten pierwszy tytułowy Kim ja jestem. Tam śpiewa twoja żona, prawda? Zresztą ona w większości śpiewa. Dokładnie. Kiedy tą piosenkę nagrywaliśmy, jeszcze nie wiedziałem, że będzie moją żoną. No dobrze, no więc kim jest Mariusz Tryba? Jestem człowiekiem wierzącym, który 20 parę lat temu przeszedł przez taki mur. Jakby przewartościowałem swoje życie, oddałem życie Bogu. Przed tym, przed tą granicą byłem gościem ulicy, alkoholikiem, który zmagał się z nałogami, z alkoholizmem, wyroki więzienne, życie na ulicy. I pewien człowiek kiedyś powiedział mi, że Jezus może zmienić moje życie. Wyśmiałem go oczywiście, że w takie pierdoły wierzy. Ale on nie odpuszczał, modlił się o mnie i tak w skrócie to się zaczęło. Zacząłem przemianę, pojechałem do pewnego ośrodka chrześcijańskiego, żeby nauczyć się żyć od nowa, spać w łóżku, prać skarpetki, pracować i tak dalej. I po kryjomu, bo ja tam miałem w ogóle zakaz gry na gitarze w tym ośrodku, żeby gitara mi nie przysłaniała ważnych rzeczy, po które przyjechałem. To potajemnie w głowie sobie układałem i dwie piosenki właśnie, między innymi Kim ja jestem. Nie jestem jakimś tam pisarzem, ale swoim prostym językiem napisałem tą piosenkę. I taka sytuacja, to jest bardzo ważne, co ci powiem odnośnie tej piosenki. Kiedy przyjechałem do tego ośrodka, tam nie było można słuchać muzyki, tylko chrześcijańską, a jako gitarzysta rockowy strasznie tęskniłem za muzyką. No i mi dał taki człowiek kasetę, jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to za kaseta, bo to była nagrana, nie była opisana i to była muzyka akustyczna zespołu Pomoc Duchowa. Ja wtedy nie wiedziałem, że to jest zespół Pomoc Duchowa, ale na początku mi się to nie spodobało, taka akustyczna, mówię, takie tam smęty, ale po paru... Na 100 minutach zaczęła ta muzyka na mnie tak fajnie działać, a teksty dawały mi taką nadzieję, którą wtedy bardzo, bardzo potrzebowałem. I sobie pomyślałem wtedy tak, Boże, jeśli uda mi się stanąć na nogi, na te takie nowe, prawdziwe nogi, zmienię swoje życie. Przypominam, to był taki moment, kiedy byłem w takim przejściu, nie wiedziałem, czy mi się uda. Kiedy mi się udało, to nie zagrałem w podobnym zespole, tylko dokładnie w tym zespole, w Pomoc Duchowa. I kiedy mnie przyjęli na gitarzystę, akurat byli podczas nagrywania płyty, to był 2003 rok, płyta Dokąd, tą piosenkę i jeszcze jedną wzięli właśnie na tą płytę, to jest moja muzyka, słowa. I tam była taka dziewczyna, która, no chciałem, żeby to zaśpiewała, to właśnie obecnie moja żona. I to jest ta piosenka. Kierowanie Ducha Świętego jest wyraziste. Od kasety do małżeństwa, fantastycznie. Kim ja jestem, że pozwalasz mi z tobą żyć? Odpędzasz mych wrogów, bym mógł godnie dla ciebie. Twoja krew oczyszcza grzechy moje. Tobie, mój Panie, na zawsze oddaję życie swoje. Panie Jezu, wybawiłeś cały świat. Uwolniłeś mnie od diabła. Chociaż sam oddalam się, gdy jest mi smutno, ty sprawiasz, że nagle raduję się. Panie Jezu, wybawiłeś cały świat. Uwolniłeś mnie od diabła, jego kraw. podnoszę ręce i wywyższę imię Twe. Panie Jezu, kocham Cię. Pomoc Duchowa 2003. Ja kilka płyt ich prezentowałem. Matan Sumiński, który zresztą się do tej twojej płyty wyboru, The Best Of, można by powiedzieć, znacznie przyczynił, prawda? Tak jak i Łukasz Rising, którego także pozdrawiam, bo niedawno rozmawialiśmy. Dokładnie, pozdrawiamy. Oni bardzo ciepło i profesjonalnie się o tobie wypowiadali. Ty się musiałeś z gitarą urodzić chyba. Pewno tak, bo nikt mnie nie uczył i jakoś tak mi naturalnie to ma to swoje minusy, że nie przykładam dużo pracy w to. Bóg dał mi talent i ja zamiast wykorzystywać to wykorzystuję to do lenistwa w ćwiczeniach na instrumencie, choć sam innych gonię do roboty. No gonisz też do roboty swojego syna, który ma teraz ile lat? 15? Pod koniec sierpnia skończył 16. 16 już skończył. Mhm. Filip. Jeszcze o nim usłyszysz, perkusista. Perkusista, tak jest, no już słyszę. Perkusista, fajnie powiedziałeś, tam napisałeś na tej płycie, że kiedy w wieku lat 8 wykonał Metallicę na perkusji, to powiedziałeś, tak, gramy razem. Kurczę, a jemu to tak jakoś... 8 lat już to trwa. A ta perkusja to mu też tak przyszła sama, czy jak? Wiesz co, jak on się urodził, wziąłem go na ręce, jak miał 18 minut, bo siłą mnie wymusiłem, żeby mnie wpuścili na porodówkę. Wziąłem go na ręce, powiedziałem, to będzie gitarzysta. I tak cały czas. Jak się nauczył mówić, to mówi, że on będzie perkusistą. I się drażnił ze mną. Aha. Droczył, no ale jednak wyszło na niego. No i dobrze, bo teraz można powiedzieć, mam zespół Ojciec & Sens ze świetną ekipą. Pozdrawiam w ogóle tutaj, bo później zapomnę, Artur, Acio, Bobby, Robert Janicki, Kuba, Gonzo, Woźniak, mój syn Filip, Tryba. Serdecznie ekipa, zapraszam na koncerty, gdzieś tam usłyszycie. No i mam, można powiedzieć, perkusistę osobiście. Filip Tryba, perkusja, rozwija się, jak widzę, świetnie. Na płycie, z której zagramy dwa utwory, gra na perkusji i to plus ci, których wymieniłeś. Chciałem powiedzieć, że to będzie przedpremierowe, nikt tego nie słyszał, bo płyta dopiero jest w tłoczni. Pierwszy raz ona po prostu ujrzy światło dzienne u ciebie tutaj. Kuba Woźniak napisał słowa. On jest takim świetnym artystą, jeśli chodzi o pisanie tekstów. Muzykę napisał Robert Janicki, a ten drugi napisałem ja. A aranżę robiliśmy cali wszyscy w zespole. Czyli Rasta i Plaga, dwa utwory. Proszę państwa, nie wiem, czy muszę ostrzegać, ale mocne to jest. Tak. To jest mocne. Perkusista miał wtedy 15 lat w czasie nagrywania, od razu powiem. To jest mocne. Pierwszy raz w życiu usłyszy go świat w Trójce. Jestem szczęśliwy. We'll be right back. słońce. Centrobaczek lubi siedzieć na łące, kochać słońce zawieszone tam u góry. Ponury ten, który widzi same chmury. Jego szczęście to góra i kasa, taki na bank nigdy nie zaciska pasa. Grubasa przygniecie jego własna masa, a łoń się ze syn mówi tłuściowo masa. Basta! Basta! Basta! Główny wątek do moich myśli zakątek uwięziony w dźwiękach basu, gitar i trąbek. Przylądek wolności ludzie prości nie rozumieją, w twarz mi się śmieją. Armia ża, no a ja w jej szeregach, powiesz, że gram, no bo nie chodzę w dredach. Wolność i pokój to mój priorytet, łojcie ten syn w moim sercu wyryte. Sercu wyryte. Sercu wyryte. Sercu wyryte. Prężę swe ciało, wytężam zmysły. Co rusz patenty, co rusz pomysły. Wesoły taniec zatańczę z wolnością. Tam się rozruszać mecz swoim kością. Marzę o tym, o czym mówi rasta, by ciężar wolności ciągle narastał. Siła pokoju, niech wrogów spada. Biały czy czarny we mnie ma brata. Biały czy czarny we mnie ma brata. Biały czy czarny we mnie ma brata. Biały czy czarny we mnie ma brata. Jakoś nie halo, ale tu cicho, ale tu licho. Potwornie sucho, pusto i głucho. Obrazy jak z horroru, niebo nie ma koloru. Kształtu nie mają chmury, lecą z nich czarne dziury. Nie ma tu nawet wody, są tylko same szkody. Umarł ostatni ptak, pod nogi z nieba spadł. Pod nogi z nieba spadł. Pod nogi z nieba spadł. Robi się coraz cieplej, cieplej niż w piekle. O ten walczę zaciekle, zaraz się wścieknę. Trzęsie się ziemia, wszystko się zmienia. Było to do przewidzenia, ratunku nie ma. Nie ma tu nic, nie ma roślin i zwierząt. Jesteśmy tylko my, nasza to wina poniekąd. Trzeba było o nią dbać, chronić na straży stać. Umarł ostatni kwiat, ustach i padł. Nie chcę tu być, nie chcę tu żyć. Nie ma co jeść, nie ma co pić. Nie chcę tu być, nie chcę tu żyć. Nie ma co jeść, nie ma co pić. co jeść, nie ma co pić. Nie ma co jeść, nie ma co pić. Nie ma co jeść, nie ma co pić. Rasta, no a zaraz po nim Plaga, Ojciec and Syn. Płyta ukaże się pewnie wkrótce. Czy zdążycie przed Bożym Narodzeniem? Tak, tak, tak. Ja myślę, że koło 12 grudnia mamy powiedziane, że może już będę miał w ręku. Ale powiedz mi, czemu to jest aż takie mocne uderzenie? Bo jak słucham tych twoich wcześniejszych, których jeszcze tu posłuchamy, no począwszy od tego, kim ja jestem. Oczywiście jest to rok, bo nie ja da się kocham ukryć. Takie uderzenia. Ja i tak złagodziłem się, bo ja jeszcze bardziej tylko, wiesz, ze względu, że dzieciak jest w zespole i ze względu, żeby to było przyswajalne i żeby się wszyscy fajnie bawili. Ja zawsze byłem rockowym gitarzystą, bo ty mnie kojarzysz, Marcin, z produkcji takich muzyki chrześcijańskiej. No. No tam troszeczkę, wiesz, z Arcim na przykład grałem muzykę reggae koncerty, nie? Ja jestem takim wszechstronnym, kocham muzykę, nie? Ale moim jakby DNA to jest ciężka gitara i w Ojciec ten Syn robimy to, co razem lubimy. Chociaż mój syn coraz bardziej odbija, bo ma świetnego nauczyciela, który go odciąga od rocka, bardziej wchodzi w jazzowe, soulowe, takie różne rzeczy, ale to też fajnie, niech się rozwija chłopak, raniąc moje serce rock'n'rollowe. Rock'n'roll, ale mocny, heavy, no ta przecież ta taka pierwsza jakby wasza płyta, Jesteśmy metale, tak? Ale to jest taki jakby z poczuciem humoru tytuł, no nie? Ja wiem, tak, Jesteśmy metale. No. Ale wracając do tej płyty The Best Of, jak ją sobie nazwałem. Kim ja jestem. Kim ja jestem. Najbardziej mi się podoba, słuchaj, na tej płycie historyjka. Muzycznie. To z niepełnosprawnymi. Pamiętasz ten zespół? Tak. Zdamy radę. A to z nimi jest nagrane? Aha. Jak skończyłem 50 lat i 20-lecie jakby mojego życia z Bogiem na rynku muzyki chrześcijańskiej, gdzieś te gitary moje krążyły i moje muzyczne kompozycje, nazwijmy to, na ponad 20 płytach. I tak sobie zebrałem kilka, bo nie mogłem, więc no tam może z 12 utworów zebrałem, takich ważnych dla mnie z odrębu 20 lat i umieściłem to na takiej właśnie składance, nie? Plon tego działania to jest chyba 11 utworów, w tym twoje świadectwo, moja historia. Tak. Jako bonus. Tak. Państwa mogę odesłać do tej płyty, tylko pytanie, jak ją można zdobyć? Jest w internecie wpisać Mariusz Trybak, kim ja jestem, na YouTubie. Ktoś tam to udostępnił całe w takiej archiwum muzyki chrześcijańskiej i tam to wszystko jest. Myślał, że to historyjka, proszę państwa, to jest o twoim życiu piosenka. Iwona, no, twoja żona. Wszystko. Tak, Iwona. Tu śpiewałem Iwona i moja... tutaj też niepełnosprawni śpiewałem. Z zespołem Damy Radę, nie? Damy Radę. A zespół się rozpadł? Perkusista wyjechał do Anglii za chlebem. No my graliśmy gdzieś koło 8-9 lat może, nie? To nie był zespół komercyjny. Ktoś tam wyjechał, tu ktoś odszedł i tak to się naturalnie po prostu rozeszło, nie? No ale jest jakiś rozdział bardzo ciekawy. Damy Radę. Tak, historyjka. Dwie płyty wydaliśmy. Tak, historyjka. Płyta, jak już państwu powiedziałem, to jest 11 utworów plus bonus. I tutaj jest napisane słowa, muzyka, Mariusz Tryba. No to słowo to oczywiste. Tak. Ale na przykład nie tylko twoja żona, bo wyczytałem Leszek Kopczyński w utworze Wspomnienie. Tak, poznałeś go. Tak, jest to człowiek, który od 20 ponad lat wyciąga ludzi z dna, z ulicy, działa cały czas. Teraz jest obecnie w okolicach Płocka od lat. Tam bezdomni bardzo dobrze znają mojego przyjaciela Leszka, serdecznie go pozdrawiam. Ma też dom, taki dom ojca to się nazywa, gdzie bezdomni mogą mieszkać i fajnie śpiewa, pisze piosenki. Zwróć uwagę, że na moich płytach ja w ogóle nie śpiewam, bo ja oddaję to tym ludziom, którzy to potrafią, ale on śpiewa piosenkę Wspomnienie i to jest moje świadectwo też. Tekst to jest jakby o mnie piosenka, nie? Nie próbowałeś nigdy? Nie kusiło cię, żeby tam zaśpiewać? Chociaż nie wiem, jakiś refrenik czy coś. Jasne, że próbowałem, ale... Próbowałem, ale patrz... Nie, no gdzieś tam chórki czasami swoje gdzieś tam daję, ale to tak, żeby nie było za bardzo słychać. Chyba, że się wygłupiam. Gdzieś tam w internecie to się wygłupiam, to tak, ale jeśli chodzi o produkcję poważną, to no ja nie mam głosu do śpiewania, nie? Umiałbym, jakbym chciał, mam słuch przecież i wyczucie rytmu jakieś tam mam, podstawowe, ale po co? Moja żona świetnie śpiewa, a jak wiesz, w Biblii mamy napisane, że małżeństwo to jest jedno ciało, także ja gram, ona śpiewa i to jest jako jedno ciało. Wiesz, są niektórzy, którzy z takiego własnego poczucia, że się nie nadają, czynią argument, prawda? I właśnie dlatego wchodzą na stradę i śpiewają. Niektórym się może udaje. Zostać w tych ramionach, zostać. Wspomniałeś o żonie. Jesteście małżeństwem jak długo? 18, wiesz, a teraz na antenie pytasz mnie takie, to jak ona to usłyszy, że dobrze, że mnie... Że nie, wiesz, nie pamiętasz. Wiesz, ile... jaki jest sposób, żeby facet... Ale wiesz, jaki jest dobry sposób, żeby facet zapamiętał datę ślubu? No. Wystarczy raz zapomnij. Dwa serca, jedno ciało, tak się nazywa jeden utwór. Tutaj. To jest piosenka moja ślubna i ci powiem, ona krąży od kilkunastu lat w internecie w różnych wykonaniach. To idzie poza moją kontrolą. Aha. Czasami te wykonania są lepsze, czasami gorsze. A to było tak, że chciałem na ślub, żeby fajna piosenka z głośników wybrzmiała podczas ślubu. I ją tak na szybko nagraliśmy w studiu i ona gdzieś tak swoim życiem, ale ludzie ją wykonują też tam gdzieś po swojemu i gdzieś tam w kościołach w całej Polsce jest grana. Niech sobie grają, nie? Niech ale sobie grają. Ludzie. Naprawdę w trakcie ślubu miała zagrać? Czyli to już było gotowe? Tak? Tak, to już było z głośników poleciała na moim ślubie, a umieściłem ją na tej płycie, na składance, dlatego że wiem, że ludzie często o nią pytają, dzwonią, czy mogą ją zagrać, albo jak się ją gra, ale w internecie, jak wpiszesz wspólna droga, albo dwa serca, jedno ciało, to są różne wykonania. Nawet chór gdzieś tam z dyrygentem ją śpiewa. Ale to mówię, poza moją tą, ja nawet gdzieś tam przypadkowo na to trafiam, nie? Pozwoliłeś ale jej ty żyć? Masz w ręku oryginał, ty masz w ręku oryginał. Tak. Tak, tak. Bo niektórzy wykonują to strasznie, tak jakby to nie była rada, chyba że ktoś se zażyczył, żeby, no nie wiem, jakby ten ślub miał być jakimś karą dla kogoś, to nieraz tak wykonują, nie? Że niby to ma być takie, a to jest też radosna piosenka, bo wiesz, Bóg połączył dwa serca w jedno ciało, nie? Przecież to chyba jest radość, nie? Ale no, jak jest radość, to trzeba to radośnie wykonać, prawda, nie? Serca dwa połączone dziś pamiętały zawsze, że Dwa serca, no tak. Jedno ciało, Mariusz Tryba, płyta Kim jestem. Zebrałeś te 20 utworów, a nie miałeś wątpliwości, które wybrać, bo to jednak jest spory kawał czasu. Miałem. Kreśliłem to było kilka list i klucz był taki. Musiała być moja muzyka, musiały być moje słowa, bo czasami gdzieś na płycie gościnnie zagrałem tylko solówkę gitarową, albo gitary nagrałem, albo dałem swoją muzykę i tak dalej, nie? A w tej składance jest wszystko 100%, jakby to jest taka, i to jeszcze też drugi też chodziło o to, żeby to było przełom taki tych 20 lat, nie? Czyli tak nie całkiem można było wziąć wszystko, co byś chciał. Tylko trzeba było wziąć wiele rzeczy pod uwagę. No, tak, tutaj tak. Jest. No i przede wszystkim, no, żeby też nie było za dużo tego. No. Powiedz mi jeszcze parę słów o Lepszym świecie, bo też mi się podoba ten utwór. Bardzo się cieszę. W ogóle tutaj zagrał na basie Kmieta. Basista z Luxtorpedy, on wtedy w Armii grał, w tym Mateuszu. Lepszy świat, nie? Wiesz co, no, ta płyta w ogóle, jeśli chodzi o te piosenki, to bardziej były ewangelizacyjne. Chciałbym opowiedzieć w prosty sposób właśnie, jakie jest życie z Bogiem, bez takich górnolotnych metafor i tak dalej, żeby ludzie też zrozumieli. No bo ja czasami jeździłem z koncertami ewangelizacyjnymi po poprawczakach, po więzieniach. Tam styknąłem się z takimi, to chyba były siostry zakonne albo katechetki, już nie pamiętam, i mówię, że ja tu przyjechałem głosić Ewangelię. No to one mówią, nie, no Ewangelię to tylko ksiądz może głosić. Ja mówię, nieprawda. Jesteśmy świadectwem, możemy świadczyć o Jezusie, jeśli coś. Czasami widziałem takie sytuacje, że tam ci aktorzy, nie aktorzy, jakieś pokazywali tam medaliki czy różańce, że nie wstydzą się Jezusa, była taka akcja. Nie? Tak, tak. Powiem ci, ja tak troszeczkę tego nie rozumiałem, ale powiem ci, ja to wytłumaczę, nie? I to jest, od razu mówię, to jest tylko moja jakby ocena tego. Nie ich, tylko tej sytuacji. Wiesz, wyobraź sobie, jeśli jesteś świadomy, co Jezus zrobił, on poszedł jako człowiek bez grzechu na krzyż, żeby zapłacić za nasze grzechy, żeby nas zbawić, tak mówiąc króciutko, nie? Pytanie, to ja się nie wstydzę Jezusa, czy to Jezus nie wstydził się mnie? Wiesz, ja to bardziej w tym kierunku, że to Jezus się mnie nie wstydzi, nie? A nie, że ja się Jezusa nie wstydzę, nie? W tej akcji, myślę, chyba chodziło o to, żeby pokazać, że są ludzie, którzy, no, nie boją się o tym mówić, że są wierzącymi w Jezusa. Wiesz. A to jest inna rzecz, tak. Tak, tak. Ja to rozumiem, tylko że strasznie te hasło się przybiło, jakby taki, wiesz, nośnik, nie? Wiem, z czego Bóg mnie uwolnił, z czego mnie wyciągnął i w ogóle, gdzie moje życie jest teraz, gdzie było. Ja nie mówię, że jestem jakiś święty, doskonały, nie o tym mówię w ogóle. Cały czas mam swoje wady i tak dalej, ale w pewnych rzeczach, wiesz, ja naprawdę byłem ciężki kaliber i nie tylko mówię o uzależnieniach, ale też mówię o jakby życie aspołeczne, nazwijmy to. Jeśli czujesz się samotny i nie masz z kim swoim smutkiem podzielić się i każdy dzień okropny. Mam nadzieję, daj Panie Boże, nie rozmawiamy ostatni raz, bo jesteś bardzo aktywny i wiele się dzieje. Lepszy świat. Myślę sobie, że jeszcze na koniec naszej rozmowy zagram, słuchaj, nie rezygnuj z marzeń, bo tak mi się wydaje, że to może być chyba dobre. Nie rezygnuj z marzeń, też z niepełnosprawnymi, druga płyta. No i, właśnie. I to jest to, co Ci opowiedziałem na początku naszej rozmowy, że gdy posłuchałem kasetę zespołu, nie znając nazwy zespołu, i gdy ona zaczęła muzycznie mnie uspokajać, a tekstowo dawać mi nadzieję, że jednak to nie koniec, 24 lata temu, i sobie zamarzyłem, że w podobnym zespole grać, a tu się okazało, że po 8 miesiącach grałem dokładnie w tym zespole i tu masz nie rezygnuj z marzeń. No, jest to takie dowodne pokazanie, że rzeczywiście dobrze jest nie rezygnować z marzeń, że warto. Bardzo Ci dziękuję, Mariuszu. Kiedy głosisz Ewangelię, to Ty jesteś na pierwszej linii frontu, Ty nie jesteś gdzieś w ławce, gdzie nie podpadasz temu złemu, nie? No to... Ty robisz akcję i tutaj będą ataki zawsze na tych, co są na pierwszej linii frontu. Mówię o froncie duchowym. Ja Ci bardzo dziękuję, bo to jest też takie, jak już trzymając się tego Twojego porównania, rozmowa jednego żołnierza z drugim żołnierzem. Bóg kocha każdego ze względu na wszystko. Mariusz Tryba, prosto z Krotoszyna, a właściwie Via Poznań, bo w Radiu Poznań Mariusz siedział. Nie mogliśmy się twarzą w twarz zobaczyć. A czego słuchaliśmy, proszę Państwa? No, towarzyszyły nam fragmenty płyty zatytułowanej Kim ja jestem. Jak już Państwo słyszeli, to jest takie The Best Of. Wybór ponad 20 lat działalności na scenie. Kim ja jestem. Później były te dwa utwory z nadchodzącej płyty Łociec and Syn. To już będzie druga płyta, nie wiem jeszcze pod jakim tytułem, gdzie na perkusji gra Filip Tryba. Przypomnę Państwu, że chłopak w wieku 8 lat zagrał jeden z utworów Metalliki na perkusji. No i to zrobiło tak ogromne wrażenie na ojcu i nie tylko na nim, że postanowił, że będą tworzyć zespół. Dzisiaj Filip ma lat 16. Filip Tryba na perkusji, mocne uderzenie. No oni tak grają, proszę Państwa. Jesteśmy metale, tak się zresztą nie od parady nazywała ich pierwsza płyta. Później była historyjka, to takie streszczenie życia i działalności Bożej w życiu Mariusza, jak to się stało, że stał się chrześcijaninem. Historyjka. Później wspomnienie, tutaj oddał głos swojemu przyjacielowi, Leszkowi Kopczyńskiemu, który śpiewa ten utwór. Potem Dwa serca, jedno ciało, piosenka napisana na ślub ze swoją żoną Iwoną i wykonana na tym ślubie. To jest bardzo fajne, nagrana wcześniej, wykonana na ślubie. Dwa serca, jedno ciało. Później Lepszy świat. No i tutaj oczywiście też już śpiew żona, bo Mariusz, tak jak mówił, on gra, aranżuje, ale nie śpiewa. Uznaje, że to nie jest ten talent, którym został obdarzony. Lepszy świat. No i zakończymy, proszę Państwa, nasze spotkanie jeszcze jednym utworem. Utworem zatytułowanym bardzo tak emblematycznie, myślę, tak nawiązaliśmy do tego w ostatnim fragmencie tej naszej rozmowy, mianowicie Nie rezygnuj z marzeń. Nie rezygnuj z marzeń, Mariusz Tryba z płyty Kim ja jestem. A ja zapraszam Państwa do muzycznych rozmów 21 grudnia w czwartą adwentową niedzielę. Marcin Witan, do usłyszenia. Rano wstaniesz, ktoś odwiedzi cię i